głosem Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lutego. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 2 miliony szczepień w miesiąc. Takie są zdaniem ministra zdrowia aktualne możliwości systemu. Dotąd zaszczepiono ponad 2 miliony Polaków. Izraelski Haaretz podaje, że w Izraelu wśród osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 liczba zachorowań spadła o 94%. 21 tysięcy osób w Rosji sfotografowało się z latarkami. Happening Miłość silniejsza od strachu. Był akcją poparcia dla lidera opozycji. Ostatnie 3 tygodnie to średnio po około 460 tysięcy szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 milionów szczepień, przekazuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Z rządowych danych wynika, że w Polsce wykonano dotąd 2 107 000 szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwszą dawkę otrzymało 1 466 000 osób, a drugą 640 tysięcy. Dzienna liczba szczepień wyniosła nieco ponad 33,5 tysiąca. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wcześniej o 5 334 nowych przypadkach COVID-19. Zmarło 98 osób. Wczoraj nowych infekcji było 6,5 tysiąca. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego profesor Andrzej Fal przestrzega, by w związku z malejącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem i zwiększeniem się liczby osób zaszczepionych nie popaść w hura optymizm. Wirusa nie da się szybko w pełni wyeliminować, dodaje profesor Fal. Wydaje się, że będzie to wirus, który z nami zostanie na bardzo, bardzo długo, nie chciałbym powiedzieć na zawsze. Od nas zależy, to znaczy od tego, jak szybko dojdziemy do odporności populacyjnej, szczepiąc się. No ale niestety zależy też od wirusa, to znaczy od tego, jak szybko on się będzie bronił przed naszym szczepieniem, czyli tworzył kolejne mutacje, wypuszczał kolejne warianty wirusowe. Dobre wieści dotyczące walki z pandemią płyną z Izraela. Wśród osób zaszczepionych w tym kraju na COVID-19 preparatem firmy Pfizer liczba zachorowań spadła o 94% we wszystkich grupach wiekowych. Wynika z badania izraelskiej firmy świadczącej usługi zdrowotne, o którym informuje dziennik Haaretz. W badaniach przeanalizowano dane ponad 1 000 000 osób objętych opieką tej firmy, w tym 600 tysięcy osób, które otrzymały szczepionkę Pfizera i 600 tysięcy ludzi niezaszczepionych. A w grupie szczepionych liczba zachorowań na COVID-19, którym towarzyszą symptomy, spadła o 94%, a liczba przypadków choroby o ciężkim przebiegu o 92%. W grupie tej było 170 tysięcy osób powyżej 60 roku życia i 430 tysięcy osób w wieku od 16 do 59 lat. Izrael zyskał sławę globalnego lidera szczepień przeciwko COVID-19, ponieważ bardzo szybko szczepi mieszkańców. Według epidemiologów kraj ten może być w stanie zaszczepić 95% osób z grup ryzyka do marca, co mogłoby pozwolić na powrót do życia sprzed pandemii. Miłość silniejsza od strachu. Happeningi pod takim hasłem organizowała rosyjska opozycja. Były wyrazem solidarności z Aleksiejem Nawalnym i innymi więźniami politycznymi. Ludzie wychodzili przed domy z latarkami, tworzyli z nich serca i fotografowali się. Portal Meduza policzył, że w ciągu dnia ponad 21 tysięcy osób opublikowało w internecie fotografie świadczące o udziale w happeningu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom policja nie próbowała przeszkadzać uczestnikom akcji. Jedynie w 3 miastach – Moskwie, Kazaniu i Nowosybirsku – funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, z których większość została zwolniona. Jako pierwsi z latarkami wyszli przed swoje domy mieszkańcy Syberii i dalekowschodnich regionów. Happening Miłość silniejsza od strachu odbył się na Kamczatce, Sachalinie, w kraju chabarowskim i kraju nadmorskim. Rosjanie wyszli też przed swoje domy w Omsku, Irkucku, Nowosybirsku i Jekaterynburgu i Tiumeniu. Na końcu dołączyła Moskwa, Petersburg i Kaliningrad. W akcji wzięło udział od kilku do kilkudziesięciu osób. Wcześniej w Kazaniu około 200 osób zgromadziło się w centrum, aby zaprotestować przeciwko represjom, natomiast w Moskwie i Petersburgu kobiety zorganizowały akcję Łańcuch Żywych Serc, aby w ten sposób wyrazić wsparcie dla żony Aleksieja Nawalnego Julii. Przeciwko represjom występują rosyjscy artyści i intelektualiści. W listach otwartych skierowanych do władz Rosji protestują przeciwko brutalności policji, fabrykacji procesów i stosowaniu nieuzasadnionych aresztów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Taki głos, tak nieprawdopodobny głos. Da Vinci, Randolph i tak pięknie zaśpiewany utwór Believe When I Fall in Love It Will Be Forever Stevie'ego Wondera, że mogłoby się wydawać, że to nagranie z jakiegoś 69 roku. Nie, nic mylnego. Jazzowe wydanie, to można by tak powiedzieć, że ta druga godzina bardziej jazzowa będzie, ale oczywiście też nie w całości, jeżeli chodzi o zakochanie. Teraz bardziej o złamanych sercach. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, seizing my thoughts, he floods me with dread. Something so he swims in my eyes by the bed. Pouring myself over him, moon spilling in, and I wake up alone. Bothers my heart, I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, younger days when I lived for my life was everything

Czasami po ciemnej stronie mocy i nie tylko przypominamy sobie utwory, które oryginalne wcale nie były nagrane przez artystów, dzięki którym osiągnęły ten wielki sukces. How Can You Mend a Broken Heart? Ala Greena, te wersje znamy wszyscy, ale czy państwo pamiętają, że ten utwór oryginalnie był Bee Gees? W 72 roku Al Green nagrał wersję swoją i ona podbiła świat, a w 71 oryginał wydani chłopaki z Bee Gees, ale jakoś tak przeszedł. To samo zdarzyło się z utworem, ale w drugą stronę, I Can't Stand the Rain, utwór, który świetnie już jest znany słuchaczom Ciemnej Strony Mocy, w tej wersji, czyli oryginalnej, I'm Peebles. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? W 73 roku, tak, I Can't Stand the Rain i Ann Peebles wydała oryginalnie ten utwór. Dla zakochanych, często nie możemy znieść tego deszczu za oknem. Ja kiedyś opowiadałam długą historię, skąd ten utwór się wziął i że to był wielki przypadek, ale to nie dziś. Myślę, że na pewno akurat do tej kompozycji wracać będziemy, bo to tak taki żelazny zapas utworów, który zazwyczaj jest ze mną. A dziś o miłości, o wielkiej miłości państwo wysyłają. Ja prosiłam o utwory w razie czego, jeżeli państwo by jakieś mieli na myśli. Co prawda hymnu do miłości Edith Piaf akurat przy sobie nie mam, za to zdecydowanie La Valse de l'Amour, tak. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle, elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance,

takes so long, and I cannot explain. The beauty that surrounds us, and we don't see it. We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you want to feel sorry, isn't it a pity? Isn't it a pity? The beauty that surrounds us, because of all our tears, our eyes can't hope to see. But maybe one day at least I'll see me and just concentrate on giving, giving, giving. Don't stand a chance. Don't know nothing about romance. Everything is plastic. Isn't it a pity? Piękna wersja Niny Simon, Isn't It a Pity, z 72 roku, tak państwo dobrze słyszeli, zgrywana z płyty winylowej, a to oryginalnie oczywiście George Harrison. I państwo nie wiem, czy pamiętają, a ta wersja z 70 jeszcze z Ericiem Claptonem, to na pewno Piotr Baron by na 100% pamiętał. Jak jesteśmy przy Ninie Simon, to sięgamy raz jeszcze po Malię i Black Orchid, a tam... My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars. My baby don't care for high-toned places. Scarlett Johansson is not his style, or even the beautiful Rihanna's smile is something he can see. I wonder what is wrong with my baby. My baby just cares for me. Moje kochanie, dba tylko o mnie i myśli tylko o mnie. My baby just cares for me. Malia i oczywiście kompozycja Niny Simon z repertuaru Niny Simon. Jak wiele muzyki powstało a propos miłości, z powodu miłości, z powodu złamanych serc. Pomyślałam, że ta druga godzina naszego spotkania strasznie damsko brzmi. To chociaż drugi męski głos niech nam się pojawi. Bobby Womack. But see, God, if he see that you don't want something that's good for you, he takes it away and gives it to somebody else that he feels that can use it. That's why today I can say that, oh, I'm through. I'm through. Trying to prove my love to you. I'm through. I'm through. I gave up the right when I know he was wrong, but I believe I can stand up today on my own. But I found someone and I think she understands what it really means, what it really means. I have a real man. Her daily deeds and the things she do and say. She say, I'm not trying to take that other woman's place, but if I can't help you, I swear I won't stand in your way. Tell that woman that you're through. Said, tell that woman that you're through, boy. I'm through staying up all night waiting on you to return. I don't think it's another lesson. So in love today and tomorrow, tomorrow, you just don't care. One get tired and gives up on loving the other. Oh, the other one go running in the streets, trying to find it in another. I'm through trying to prove my love to you, śpiewał Bobby Womack w 73 roku na albumie Facts of Life. No proszę, nawet o takich faktach śpiewać można. For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made.